Kapłar. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 marca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Projekt wypłaty 13 emerytury przyjęty przez rząd. Teraz zajmą się nim posłowie. W Radomiu warsztaty higieny dla bezdomnych mają pomóc wrócić do normalnego życia. Rosję i Wenezuelę łączy współpraca wojskowa, tak Kreml tłumaczy wysłanie żołnierzy do Caracas. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się trzynastką dla blisko 10 milionów emerytów. Rząd przyjął projekt ustawy Emerytura Plus. Przewiduje on wypłatę jednorazowego świadczenia. Jego wysokość to niemal 890 zł na rękę. Jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Z tego świadczenia skorzystają ci, którzy są w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, służby mundurowe, kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Wypłata będzie z urzędu. Obsługą tu zajmują się ci, którzy na bieżąco wypłacają dane świadczenia emerytalno-rentowe. Koszt dodatkowych emerytur to 10 800 milionów złotych. Wprowadzenie w życie centralnego rejestru faktur było głównym celem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Tak zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u były członek Rady Jerzy Martini. Zdaniem doradcy podatkowego to najlepsze i podstawowe narzędzie do szybkiego wykrywania oszustw VAT-owskich. Były członek Rady Jerzy Martini wyjaśnił, że organ funkcjonujący przy resorcie finansów głównie opiniował propozycje ministerstwa. Ogólna koncepcja Rady była taka, żebyśmy konsultowali zmiany przepisów, proponowali ewentualne zmiany. Rada m.in. przygotowała w 2015 roku raport na temat zwalczania oszustw VAT-owskich. Miała też mocno zachęcać Ministerstwo Finansów do wprowadzenia centralnego rejestru faktur. Dlatego stwierdziliśmy, że kluczowa kwestia to jest wyposażenie administracji skarbową w takie narzędzia informatyczne, które pozwolą na bardzo szybką detekcję, szybką i precyzyjną detekcję właśnie anomalii, nieprawidłowości. I coś takiego naszym zdaniem najlepiej spełnia właśnie taki centralny rejestr faktur. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała uważa, że powołanie rady było mocno spóźnione. I wielka szkoda, że tak się stało, że formułowane przez nią rekomendacje nie były wprowadzane wiele, wiele lat wcześniej, bo mogły być, a doprowadziłyby do znacznego uszczelnienia systemu. Kolejne przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą zaplanowano na jutro na godzinę 9 rano. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Streetworkerzy radomskiej Caritas zorganizowali dla bezdomnych warsztaty dbania o higienę osobistą. Ma to pomóc osobom wykluczonym wrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Ludzie, którzy żyją na ulicy, budzą niechęć, irytację, czasami nawet strach. Nie u wszystkich. Nie brakuje tych, którzy chcieliby im pomóc. A zacząć trzeba, jak tłumaczy ksiądz Robert Kowalski, dyrektor Caritas w Radomiu, od rzeczy najprostszych. Dla nas jedną z grup docelowych jest grupa osób bezdomnych, wykluczonych społecznie. Najczęściej bywa jednak tak, że osobami tego typu musimy zajmować się najpierw od takiej strony egzystencjalnej. Warsztaty dbania o higienę osobistą to przede wszystkim projekt edukacyjny, mówi streetworkerka Dagmara Kornacka. Czystość sprawi, że ludzie będą chcieli iść do lekarza, czy właśnie wyrobić dokumenty, zgłosić się do placówki, nawet noclegowej i może pewnego dnia właśnie podjąć pracę. Z przeprowadzonego w tym roku badania bezdomnych wynika, że w Radomiu na ulicy żyje blisko 250 osób. Anna Orzeł, Polskie Radio. Rosja tłumaczy, dlaczego wysłała swoich żołnierzy do Wenezueli. Moskwę i Caracas łączy współpraca wojskowa, która prowadzona jest ściśle według prawa, poinformowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Według lidera opozycji Juana Guaido przylot rosyjskich żołnierzy do Caracas bez zgody Zgromadzenia Narodowego narusza wenezuelską konstytucję. Od kilku dni rosyjskie światowe media informują, że w Wenezueli przebywa blisko 100-osobowa grupa rosyjskich żołnierzy. Radio Swoboda przypomina, że rosyjscy żołnierze w ostatnim czasie kilkakrotnie latali do Wenezueli. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały także o lotach do Caracas oddziałów najemniczych współpracujących z Kremlem. Według Radia Swoboda tym razem rosyjscy żołnierze będą prowadzić szkolenia techniczne i treningi związane z obsługą sprzętu wojskowego. Federacja Rosyjska rozwija współpracę z Wenezuelą, przestrzegając zapisów konstytucji tego kraju i szanując stosując inne normy prawne, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa dodała, że oba kraje wiąże porozumienie o współpracy wojskowej podpisane w 2001 roku. Od kilku tygodni sytuacja w Wenezueli jest napięta. Część państw, w tym Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej, uznały przejęcie władzy przez opozycję. W ocenie społeczności międzynarodowej wspierany przez Rosję Nicolas Maduro pogrążył Wenezuelę w kryzysie finansowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Piłka nożna na początek i mecze reprezentacji młodzieżowych do lat 20 i 21, które przygotowują się odpowiednio do Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane w Polsce, i do Mistrzostw Europy. Te odbędą się na boiskach Włoch i San Marino. Na Półwyspie Apenińskim w czerwcu zagra kadra Czesława Michniewicza, która po remisie z Anglią dzisiaj przegrała 0-2 z Serbią. Przebieg spotkania ocenia Robert Gumny, który dołączył do drużyny po zgrupowaniu z reprezentacją seniorską. Wykorzystali dwa gdzieś tam indywidualne błędy, ale to jest sprawdzian przed mistrzostwami. Z Anglią dobry mecz, tutaj troszkę nieudany, no ale no, to jest piłka, uczymy się, dopiero na turnieju będą nas rozliczać z wyników. Wiedzieliśmy o tym przed meczem, że to jest mocny zespół, na pewno też fizycznie i cechy wolicjonalne, gdzieś tam zaangażowanie tych chłopaków zawsze na wysokim poziomie jest. W tym meczu też pokazali klasę, dobrze rozgrywali, dużo sytuacji. Pierwsza połowa szczególnie była wymiana trochę tych czasów, w drugiej myślę, że bardziej już dominowali. No i udokumentowali to dwiema bramkami. Dwie bramki reprezentacji prowadzonej przez Jacka Magierę wbili Niemcy. 2-0, a był to ostatni sprawdzian przed młodzieżowym mundialem. Na nim Polacy zagrają z Kolumbią, Senegalem i Tahiti. I jeszcze słowo o reprezentacji do lat 17. W tym przypadku biało-czerwoni zremisowali 1-1 ze Szkocją. W Europie to już ostatni dzień w tej turze meczów eliminacyjnych. W najciekawszych meczach Norwegia gra ze Szwecją, a Szwajcaria z Danią. Większych problemów z pokonaniem rywali nie powinni mieć Hiszpanie. Grają z Maltą oraz Włosi. Oni podejmują Liechtenstein. Italia w pierwszym meczu eliminacji pokonała Finlandię, która dziś wygrała 2-0 z Armenią. W Mistrzostwach Europy w Skopie walczą szachiści. Dobrze spisuje się Kacper Piorun. Dziś zremisował w ósmej rundzie z Nilsem Grandeliusem i jest jednym z liderów turnieju. Tyle samo punktów zgromadził dzisiejszy rywal, Szwed, oraz trzech innych arcymistrzów. W piłce ręcznej na krajowym podwórku nie mają sobie równych szczypiorniści PGE Wiwe Kielce. Pozostają niepokonani, a dzisiaj nie dali większych szans Chrobremu Głogów, wygrywając 35-27. Wiwe jest liderem. Wicelider to Orlen Wisła Płock, która pokonała 28-20 Zagłębie Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur i niewiele przejaśnień, przelotny deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na krańcach zachodnich, a jutro od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Uamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. W wielu filmach science fiction zamiast lekarza jest maszyna. Jakiś inteligentny system, który bada, diagnozuje, no i przepisuje lekarstwa. Czy taka czeka nas przyszłość? W dzisiejszym naukowym klubie Trójki chciałem porozmawiać o sztucznej inteligencji w medycynie. Zapraszam. Dobry wieczór, jeszcze raz dobry wieczór. Szanowni Państwo, dzisiaj o sztucznej inteligencji, ale w medycynie, nie w telefonie, nie w komputerze, nie w jakichś urządzeniach z dalekiej, dalekiej przyszłości, tylko w medycynie i to na dodatek dzisiaj. Na ten temat chcę porozmawiać z trzema gośćmi. Trzeci gość będzie na chwilkę tylko i później. Natomiast dwóch gości już teraz możecie Państwo posłuchać. Profesor Zbigniew Nawrat, fizyk, wizjoner zaangażowany w kreowanie współczesnej medycyny. Kieruje Instytutem Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imieniem profesora Zbigniewa Relgi, twórca polskiego robota chirurgicznego. Profesor Nawrat jest w studio w Katowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, a w studio w Warszawie, dokładnie naprzeciwko mnie, doktor nauk medycznych Sławomir Chomik, współzałożyciel startupów z branży IT, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktykujący lekarz. Dobry wieczór. Witam Państwa. Panowie, zanim zaczniemy o sztucznej inteligencji w medycynie, najpierw chyba dobrze zdefiniować temat. To znaczy, co to jest w ogóle sztuczna inteligencja? Czym jest sztuczna inteligencja? Znaczy, dla informatyków to pewnie jest dość konkretny zbiór algorytmów, pewnych reguł głębokiego uczenia się, który pozwala na przewidywanie, uzyskanie przewidywalnych wyników bez bezpośredniego udziału człowieka. To bardzo taka właśnie naukowa. Panie profesorze, pytam profesora Nawrata, jak to, czy da się to trudne określenie, które przed chwilą usłyszeliśmy, jakoś uprościć? No przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że nie mówimy o sztucznym rozumie, prawda? Tylko mówimy o sztucznej inteligencji. Inteligencja jest umiejętnością radzenia sobie, reagowania na różne bodźce, jest w tym komunikacja, jest w tym język, jest w tym sposób umiejętnego rozstrzygania problemów, które nam się zdarzają. Rozum zaś, a trzeba pamiętać, że tylko człowiek rozumny przetrwał ten cały system ewolucyjny, czyli jest rzeczą przydatną. Jest to pewna umiejętność rozumowania, czyli wyciągania pewnych wniosków, korzystając z abstrakcyjnych pojęć. Czyli generalnie nawet Java potrafi 1 dodać 1 i uzyskać 2. A żeby x plus 1 równa się 2 i wiedzieć, co to jest x, to już trzeba rozumu. Trzeba już budować pewną wiedzę, na przykład taką dyscyplinę jak matematyka. I tym się zajmuje rozum. Inteligencja zaś jest umiejętnością reagowania na różne bodźce, również grania z losem, czy grania nawet w gry takie, jak ludzie grają. Czyli sztuczna inteligencja jest po to, żeby porozumiewały się maszyny z naszą inteligencją, czyli z człowiekiem. Czyli żeby maszyna była inteligentna, musi się nauczyć naszego pojmowania rzeczy, naszego języka, którym się ze sobą posługujemy. Zarówno jakby dosłownie, jak i w cudzysłowie. No dobrze, ale to w takim razie sprowadzając temat do konkretu. Mam przed sobą dwa komputery. Jeden jest sztucznie inteligentny, drugi jest zwykłym komputerem. Czym one się różnią w praktyce? No, w zasadzie to jest to, o czym pan profesor wspomniał, sztuka przewidywania i samouczenia się i wydaje mi się, że ten komputer, który posiadałby sztuczną inteligencję, byłby w stanie nie tylko gromadzić informacje, przetwarzać, ale również wyciągać wnioski i proponować pewne rozwiązania, które będą wynikały jak gdyby z informacji, które uzyskuje, z informacji, które posiada w swoich zbiorach. To jest bardzo ważne i w oparciu o to, w oparciu o wprowadzone pewne wzorce, które ma porównywanie, będzie w stanie zaproponować pewne rozwiązania, które w jakimś zakresie będą rozwiązaniami, które wprowadzą pewną formułę nowości, czy powiedzmy, no nie wiem, nie będą jak gdyby opierać się na jakichś takich automatyzmach, które będą jak gdyby brały pod uwagę zmieniające się czynniki zewnętrzne. Innymi słowy, czy ja to... Inteligencja... Tak, proszę. Inteligencja w znacznym uproszczeniu zaczyna się tam, gdzie kończy się nasza umiejętność przeliczania wszystkiego. Czyli jeśli możemy coś przeliczyć, to jest normalna matematyka, algorytmy, normalna informatyka, normalna fizyka i wszystkie te dziedziny, które znamy ze szkoły. Natomiast jeśli nie potrafimy czegoś wyliczyć, jeśli musimy coś prognozować, jeśli musimy podjąć jakąś decyzję, nie mając wszystkich danych, czyli nie możemy dokładnie obliczyć, a chcemy, żeby prawdopodobieństwo tej decyzji, prawdy, uzyskania prawdy było duże, to wtedy potrzebujemy rzeczywiście tej inteligencji, trochę sprytu, trochę tego, co związane jest z naszym doświadczeniem. Czyli dokładnie to, czego potrzebuje lekarz, spotykając się z pacjentem i z jego chorobą. Czy najkrótszą definicją sztucznej inteligencji byłaby w związku z tym taka, że ona jest sztuczna wtedy, kiedy potrafi się czegoś domyślić, a jeżeli się nie domyśla, to nie jest żadna inteligencja, tylko zwykły komputer? Domyślić i przewidzieć. Wydaje mi się, że to jest ten konieczny, jest taki element samouczący, który będzie wynikał z tego, że nie tylko będzie to efekt przetworzenia pewnych informacji, które system posiada, ale również przewidzieć pewne prawdopodobieństwo pewnych rozwiązań czy zdarzeń, które będzie miało wpływ na zdrowie w tym przypadku, czy pacjenta, czy proces diagnostyczny, który byłby prowadzony. A skąd inteligencja wie, co ma przewidzieć. Ma ogromny worek z danymi, różnymi. I teraz skąd ona ma wiedzieć, czy z tych danych ma wyciągnąć informacje na przykład o tym, kiedy jest zaćmienie Księżyca? Czy ma z tych danych wyciągnąć informacje, która z osób obserwowanych na przykład przez system kamer monitoringu miejskiego ma zamiar popełnić jakieś przestępstwo? No wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z pewną kwestią ogromnej ilości danych, które system jest w stanie przetworzyć. Normalnie w przypadku podejmowania decyzji przez lekarza, decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, zawsze wyznajemy zasadę, że rzeczy rzadkie zdarzają się rzadko, a rzeczy częste zdarzają się często. Systemy, które mają wbudowaną sztuczną inteligencję, posiadają ogromne możliwości przeliczeniowe. I w tym momencie ilość danych, które biorą pod uwagę, jest tak ogromna, że jak gdyby mamy tutaj do czynienia z dokładnością czy przewidywaniem możliwych zdarzeń, która jest dla normalnego człowieka czy lekarza jest nie do osiągnięcia. Czy panów zdaniem komputer, który kilkanaście już lat temu wygrał z Garim Kasparowem, czyli komputer Deep Blue w szachy, czy on był inteligentny czy nie? No, szczerze mówiąc, ostatnio przegrał z nowym komputerem Alfa do gry i on się różnił tym od tego Deep Blue, że Deep Blue analizował wpisane do niego informacje z kilku tysięcy czy kilkuset tysięcy różnych partii szachowych. Natomiast Alfa nauczył się sam, czyli znał tylko reguły i na podstawie tych reguł nauczył się. Na początku przegrywał, tak jak człowiek na początku przegrywa, a potem, że tak powiem, wygrał. W związku z tym najważniejszą cechą inteligencji, również tej naturalnej, jak i tej sztucznej, jest uczenie się. Uczenie się, poznanie pewnych reguł, czyli obszarów, w którym postępujemy i uczenie się. Inteligencja to nie jest takie proste narzędzie. Na przykład porównując, długopis, który pisze, jest tylko naszym narzędziem. Ale długopis, który by wiedział, co piszemy i potrafił analizować te informacje, już jest długopisem inteligentnym. Samochód, który włącza wycieraczki, jak pada woda, to oczywiście jest tylko normalny algorytm, bo on jak poczuje wodę, czyli ma odpowiednie sensory, włącza wycieraczki. Ale gdyby samochód wiedział, że to jest deszcz ulewny albo deszcz jakiś tam, czyli używał takich kategorii jak człowiek, wtedy moglibyśmy mówić o inteligencji. Za chwilę moglibyśmy oczywiście wejść w dyskusję, co to znaczy wiedzieć, czy także rozumieć, a co to znaczy rozumieć, jeżeli mówimy o maszynach, ale to zostawmy na może rozmowę kiedy indziej. Panowie, czy tak zdefiniowana sztuczna inteligencja już dzisiaj jest w medycynie, czy nie? No, jest wiele tego typu rozwiązań. Wydaje mi się, że jednym z takich wiodących to jest produkt IBM Watsona, który komputer, który posiada możliwości obliczeniowe i informacje, które w swojej bazie danych posiada, jest w stanie jak gdyby wykryć choroby, czy pewne, ocenić pewne badania laboratoryjne, czy badania obrazowe z dokładnością znacznie większą niż lekarze i to zostało udowodnione. I tam oczywiście te wszystkie parametry, które są, czy zasady, reguły, to uczenie, głębokie uczenie maszynowe i tak dalej, to wszystko zbliża nas troszeczkę do jak gdyby tej koncepcji sztucznej inteligencji, o której dzisiaj rozmawiamy. Choć dalej jest to jak gdyby oparte o bardzo duże moce obliczeniowe jedynie w oparciu o wprowadzone wcześniej algorytmy. No, trzeba przyznać, że niestety to nie jest obszar ciągłych sukcesów i dr Watson, który podejmuje decyzje i które są weryfikowane przez grupy lekarzy zresztą, które uczą go, że tak powiem, podejmowania tych decyzji, do tej pory nie podejmuje decyzji, które są lepszymi decyzjami od podejmowanych przez bardzo dobrych lekarzy. W związku z tym no, tu są na razie pewne ograniczenia i dr Watson, który był wielką nadzieją właśnie udowodnienia tej przewagi sztucznej inteligencji w diagnozowaniu nad człowiekiem. No, niestety na razie nie może się pochwalić taką generalną informacją. Stosowany właściwie jest z powodzeniem tylko do 2 onkologicznych przypadków chorobowych. I, że tak powiem, no na razie nie powiem, że to jest fiasko, ale jeśli porównamy ilość środków wydanych na ten projekt do rezultatów, to one są na razie mierne. Ale tak jak z uczeniem. No najpierw trzeba z pierwszej klasy przejść do drugiej, potem do czwartej, a dopiero później jest matura. No dobrze, to w takim razie, skoro jej jeszcze dzisiaj nie ma w medycynie, to gdzie ją panowie widzicie w medycynie w przyszłości? Ona w jakimś zakresie istnieje już dzisiaj, natomiast biorąc pod uwagę ilość, w zasadzie takie tsunami tych informacji medycznych, które są generowane codziennie, przyjmuje się, że 1/3 wszystkich generowanych danych to są dane medyczne, to biorąc pod uwagę ilość tych danych dynamicznie rosnącą, to ta sztuczna inteligencja czy rozwiązania, które są oparte i wspierające proces diagnostyczny, są niezbędne. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich tych danych, które są gromadzone. A teraz jeszcze dochodzą nowe technologie, na przykład wszystkie te gadżety, o których się mówi, wearables, które gromadzą informacje o indywidualnym stanie. Na przykład zegarki. Dokładnie. Które mierzą puls. Tak, rytm serca. Tak, ostatnie właśnie badania Apple'a. To ilość tych danych jest po prostu nie do przetworzenia. No i tu jest miejsce na tego typu rozwiązania, które wykorzystując po pierwsze oczywiście właściwości technologiczne, ogromne moce obliczeniowe, ale również te wszystkie cechy, które są związane z algorytmizacją, z budowaniem pewnych reguł, wspierają, ale nie zastępują proces diagnostyczno-terapeutyczny lekarza. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze długo będzie to sytuacja, w której lekarz nie będzie w stanie być zastąpiony przez przysłowiowe roboty. No ale są rzeczywiście dziedziny, w których potrzebujemy tej sztucznej inteligencji, ponieważ nasze możliwości obliczeniowe zapamiętywania różnych wzorców są znacznie mniejsze od maszyn, które mogą przechowywać i odpowiednio je wyciągać, że tak powiem, z tej pamięci i porównywać z obrazami. W szczególności wszystkie obrazy diagnostyczne i tak dalej, gdzie doszukujemy się na przykład jakichś informacji o nowotworach czy też jakichś zmianach chorobowych, to tutaj rzeczywiście ten obszar działania sztucznej inteligencji będzie wielki. Natomiast ja generalnie jestem przeciwny mówieniu o sztucznej inteligencji jako takim obiekcie niezależnym od człowieka. Jeszcze raz, sztuczna inteligencja jest po to, żeby umieć się porozumiewać z człowiekiem. Ona musi się nauczyć języka człowieka. Przez wiele lat był prowadzony taki program CYC o takiej nazwie, którym właśnie uczono komputery wiedzy, co to znaczy piękna kobieta, co to znaczy zła pogoda i tak dalej, co to znaczy błoto i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy, zresztą na tym polega test Turinga, prawda, żeby porozumiewać się z kimś za ścianą, z czymś za ścianą, jeśli nie będziemy wiedzieli, czy to jest maszyna, czy to może być człowiek, to wtedy jakby ta maszyna, ten komputer po drugiej stronie jakby osiąga już nasz poziom inteligencji. Czyli jeśli o inteligencji mówimy, to mówimy o pewnej komunikacji, o takim języku, jak jest człowiek. Czyli krótko mówiąc, inteligencja sztuczna nie ma w ogóle sensu bez człowieka, ponieważ jakby została stworzona dokładnie na wymiar człowieka. I w medycynie dlatego właśnie może odegrać wielką rolę, ale też są niebezpieczeństwa. To niebezpieczeństwo polega na tym, że obok tych metod obliczeniowych, sieci neuronowych, logiki rozmytej i tak dalej, tej całej wiedzy, którą wkładamy w te maszyny, żeby zrozumiała nasze pojęcia i potrafiła z nami współdziałać, jest jeszcze jedna dziedzina, która się bardzo silnie rozwija, właśnie biotechnologia i ta bioinformacja. Czyli krótko mówiąc, możemy włożyć do maszyn informacje o człowieku i tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Obliczono, że człowiek w ciągu roku, to człowiek jest informacją i to informacją mierzalną. To jest 1 terabajt informacji, które człowiek jakby mógłby wrzucić do sieci w różny sposób. Jak człowiek jest cukrzykiem i musi mierzyć cukier, to oczywiście więcej. Jak człowiek ma jakieś choroby z serca i ma często skurcze i tak dalej, to znowu tych informacji jest więcej. Groźba polega na tym, że te maszyny mogą wiedzieć o nas więcej niż my sami, ale też i nadzieja, gdyż będą mogły wykorzystać tę informację dla dobra człowieka. Ale czy to nie jest tak, panowie, jak mówiło się w takiej anegdocie o słusznie minionym reżimie, że oto stworzyliśmy sobie problem, tym problemem jest nadmiar danych, a teraz bohatersko walczymy z czymś, no, co sami stworzyliśmy. Innymi słowy, bo z tego, co mówicie, taki obraz mi się rysuje, że mamy tak dużo danych, że tak naprawdę człowiek ze swoim mózgiem ma związane ręce, już nie ogarnia. No to w takim razie zróbmy krok wstecz i nie twórzmy tyle danych. No, w pewnym sensie ta ilość danych i postęp jest, ma swoją pozytywną stronę. Nie zapominajmy, że człowiek żyje dłużej. A nie tylko to, że żyje dłużej, ale również żyje lepiej. Myślę o jakości życia. Jest nieporównywalna z generacjami poprzednimi. I to jest też zasługa tego, że nie tylko działamy na poziomie leczenia chorób, ale już bardziej na poziomie prewencji. I tutaj jest to dość istotne, żeby wrócić do pewnych badań, które były prezentowane w 1974 roku przez kanadyjskiego ministra zdrowia, Lalonda, który określił takie determinanty zdrowia i określił rolę medycyny czy ochrony zdrowia na poziomie jedynie 10%. Natomiast znaczna część, ponad 50% wpływu takiej determinanty zdrowotnej na długość i jakość życia człowieka, to było jego czynniki socjalne, czyli jak w sposób, w jaki żyje, w jaki się odżywia, co, powiedzmy, w jaki sposób też uprawia sport i tak dalej, i tak dalej. Czyli 10% jedynie jest tą determinantą, za którą, o której my teraz mówimy i sztucznej inteligencji i całym tym panelu, ale tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach, większość w naszych rękach. W związku z tym wiedza na ten temat i wykorzystanie technologii do tego, żeby tą wiedzę wrócić do pacjenta, żeby on był świadomy tego, żeby był osobą, która decyduje, współdecyduje, ma świadomość o tym, że jego długość życia i jakość życia też zależy od niego, od czynników, które może zmieniać, wagę, papierosy i tak dalej, i tak dalej. To jest dość istotne, żeby widzieć jak gdyby to w odpowiednich takich procentach, które mogą w pewnym sensie determinować jakość życia, a przecież o to chodzi. Chcemy, żeby ludzie żyli lepiej, żeby żyli dłużej. Panie profesorze. Oczywiście, że tak, a poza tym te informacje są. To znaczy ja jestem nie tworzymy tych informacji, tylko je że tak powiem, pozyskujemy, czyli zamieniamy tak, w postać cyfrową, którą możemy analizować. No, generalnie jak człowiek zobaczy w niebo, prawda, to tam jest mnóstwo informacji, prawda? I żeby je uporządkować, to zaczął malować tam jakieś figury typu wielki wóz i tak dalej, żeby sobie to uporządkować, móc to potem analizować, jak to się zmienia z jednego dnia w drugi, z jednego roku w drugi, na drugi rok. W związku z tym, że tak powiem, to, co my właśnie teraz robimy, to poszukujemy tych wzorców takich, tak właśnie jak wielki wóz i tak dalej, w tych właśnie medycznych obrazach, w tych medycznych informacjach, żeby móc kiedyś wykorzystać je właśnie dla leczenia, dla tego, żebyśmy żyli dłużej i szczęśliwiej. Mamy te dane, w tych danych gdzieś tam pomiędzy tymi cyferkami, pomiędzy linijkami tych cyferek zaklęta, zamknięta jest informacja o naszej przyszłości w pewnym sensie, tak, o naszym zdrowiu. Te dane to nie tylko to, co jest mierzone tu i teraz, ale to także to, na przykład, na co chorowali nasi rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo. Czy panowie widzicie tą sztuczną inteligencję bardziej w takim sektorze, gdzie analizujemy to, co jest teraz, czyli mierzymy bicie serca, poziom cukru we krwi albo powiedzmy wielu innych parametrów, czy raczej w analizie danych historycznych, gdzie sprawdzamy właśnie rodziców, dziadków, pradziadków, otoczenie, czy ktoś mieszka koło elektrowni i dymi, czy raczej koło lasu, więc jego życie to takie zdrowotne jest, powiedzmy, mniej narażone na niebezpieczeństwa. Gdzie ona jest? Próbuję wrócić z tym pytaniem. Mamy do czynienia ze społeczeństwami, które się starzeją. I to jak gdyby determinuje też terytoria zainteresowań i działań. W ostatnich dekadach życia człowiek konsumuje większość wszystkich tych kosztów, które można określić jako koszty ochrony zdrowia. W związku z tym tutaj na pewno jest duże pole do tego, żeby poprzez prewencję, poprzez przewidywanie i odpowiednią alokację tych środków medycznych, czy jak gdyby zoptymalizować tą opiekę na tyle, żeby tą opiekę czy pomoc otrzymywali ludzie, którzy jej potrzebują. Tutaj na pewno ta kwestia prewencji, kwestia pozyskiwania informacji poprzez wszystkie te nowe technologie ma ogromne znaczenie. Profesorze. Oczywiście, że tak. I rzeczywiście można te informacje wykorzystać, chociażby zaglądając do telefonu i sprawdzając, jaka jest pogoda i wiążąc tą pogodę z odpowiednim ubraniem się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta prewencja rzeczywiście jest możliwa dzięki przekazywaniu tych informacji i obudowywaniu w określony sposób, tak żeby łatwo jakby do nas trafiała. Ale trzeba przyznać, że ta informacja historyczna, taka gromadzona przez ludzi, to zresztą co to dużo mówić. Zawsze warto słuchać babci, która ci mówi, jak się masz zachować w określonej sytuacji. I zawsze warto mieć lekarza, który zna historię i rodziców, i dziadków, bo wtedy wiele decyzji... Dlatego tak fatalnie... Dlatego tak źle jest, że nie ma właśnie w Polsce tego opiekuna domowego, tego lekarza domowego, który w tej tradycji starych kultur odgrywał wielką rolę. Generalnie ja, ty i wielu moich kolegów i koleżanek nie zna swojego lekarza rodzinnego, nie odwiedza nas w domu, nie zna naszych dzieci, nie zna naszej historii. W związku z tym lekarz rodzinny w tym takim trybie, jak teraz tutaj mówimy, byłby bardzo dobry. Skoro tego być nie może, to rzeczywiście może taki sztuczny lekarz, który zbierałby te wszystkie informacje i był tym, czym powinien być lekarz rodzinny, zbierając właśnie te wszystkie informacje z wielu, wielu lat, to będzie wielka zaleta. Zanotowałem sobie na kartce stwierdzenie sztuczny lekarz, bo do tego chcę wrócić. Szanowni Państwo, w Katowicach, w studiu katowickim, profesor Zbigniew Nawrat, profesor fizyk i człowiek, który jest twórcą polskiego robota chirurgicznego, o którego zaraz mam zamiar zapytać. W studiu warszawskim doktor nauk medycznych Sławomir Chomik, współzałożyciel startupów z branży IT i praktykujący lekarz. No właśnie, panie profesorze, pan buduje roboty chirurgiczne. Czy one są inteligentne? No właśnie jeszcze nie, bo robot chirurgiczny o nazwie Robin Hart, którego tutaj budujemy od wielu lat i który powstał dzięki profesorowi Zbigniewowi Relidze, który był zresztą pierwszym szefem pierwszego projektu, a jest generalnie narzędziem chirurga tworzonym po to, żeby móc operować w mniej inwazyjny sposób. Generalnie chodzi o to, żeby nie rozcinać tkanek zdrowych albo je jak najmniej, żeby dostać je do tego miejsca, które zostało zniszczone przez chorobę i wymaga tej interwencji chirurgicznej, a dostać się do ciała przez niewielkie otwory w ciele pacjenta. Tam narzędzia wchodzą określonej funkcjonalności. Nic nie widać, w związku z tym i tor wizyjny, taka luneta, która pokazuje miejsce operacji, a chirurg, operator tego robota siedzi w drugim pokoju lub drugim mieście lub drugim państwie i manipulując w określony sposób tymi narzędziami wykonuje kolejne elementy operacji. I niestety do tej pory nasz robot nie potrafi czytać obrazów ze zrozumieniem, czyli nie potrafi czyli sam podejmować odróżnić decyzji, tak? tętnicy od żyły i tak dalej, zdrowego kawałka serca od chorego kawałka serca i tak dalej. Potrafi to zrobić lekarz doświadczeniem, dlatego on dzisiaj operuje. Czyli krótko mówiąc, dopóki nasz robot nie ma tych wszystkich rodzajów inteligencji, która związana jest z rozpoznawaniem, reagowaniem i sensorami, to czego nam brakuje, to właśnie sensorów. Człowiek ślepy, człowiek głuchy, nie potrafi podejmować pewnych decyzji tak samo jak człowiek, który ma te zmysły w dobrej jakości. Dopóki nasz robot nie ma tych wszystkich zmysłów i nie ma tego doświadczenia, które ma lekarz, to nie potrafi reagować w określony sposób. Dlatego też właśnie jakby dostarczamy teraz w tych naszych nowych projektach naszemu robotowi tych zmysłów. Jesteśmy na etapie sprzężenia siłowego, które dodajemy do konsoli sterowania tego naszego robota. Staramy się dodawać również programy doradcze, które analizują ten obraz dzięki symulacjom, modelowaniu. Możemy pewne rzeczy właśnie prognozować wcześniej w laboratorium, możemy planować kolejne elementy operacji, czyli krok po kroku staramy się jakby dodać inteligencji temu naszemu robotowi, ale na razie jest to telemanipulator, czyli wszystkie decyzje podejmuje człowiek, lekarz. Ale czy to jest tak, profesorze, jak pan mówi, że jemu brakuje czujników, czy jemu brakuje, nazwijmy to skrótowo, umysłu? To znaczy, czy on ma za mało informacji, czy on jeszcze nie rozumie tego, co widzi, czy tego, co słyszy? No właśnie, cały czas staram się państwu to uzmysłowić, że żeby była inteligencja, to muszą być sensory. Czyli generalnie musi być umiejętność odczytywania informacji, czyli sensorów, odczytywania mowy, obrazu, czy też odczytywania wysokości temperatury, czy tkanka jest miękka, czy sztywna. Dopóki nie ma tych sensorów ten nasz robot, to nie może być inteligentny, pomimo tego, że ma zdolności obliczeniowe, komputer, który jest między ręką chirurga, a tym narzędziem wewnątrz ciała pacjenta, ale dopóki nie może on sam zebrać tych informacji z otoczenia, to nie potrafi ich przeanalizować. W związku z tym, dopóki nie potrafimy dostarczyć do tego naszego robota, do jego sztucznego mózgu, wszystkich tych informacji, które miałby człowiek, który by w tym obszarze operował, czyli dotyku własności fizycznych jakby tej tkanki, to trudno jakby, żeby ten robot samodzielnie mógł operować. Szanowni Państwo, prawie bym zapomniał, oczywiście jak zawsze bardzo zależy mi na tym, żebyście Państwo też mieli szansę, okazję zadania pytania, czy mailowo na mailu klub@polskieradio.pl, czy telefonicznie 22 i 7 trójek. Szanowni Panowie, Szanowni Goście, chciałem zaprosić trzeciego gościa. Trzeci gość będzie tak bardziej cyfrowo, wirtualnie. Jakiś czas temu spotkałem na jednej z konferencji, zresztą dotyczącej sztucznej inteligencji, Szymona Peplińskiego, technologa, twórcę, projektanta aplikacji, między innymi takiej aplikacji Facing Emotions. To jest aplikacja, która jest oparta o sztuczną inteligencję, czy o algorytmy sztucznej inteligencji. Aplikacja, która pozwala osobom niewidomym słyszeć emocje osoby, z którą rozmawiają. Nam, osobom widomym, słyszącym, pewnie to bardzo trudno sobie wyobrazić. Ja widziałem, jak ta aplikacja działa, no, jak gdyby na żywo, to znaczy w konkretnym przypadku. I rzeczywiście jest to bardzo poruszające, gdy osoba, która nie widzi, jest w stanie słyszeć, czy jego, jej rozmówca się boi, czy się cieszy, czy jest zdegustowany, czy jest zezłoszczony. Zapytałem Szymona o to, jak uczy się maszyny. Tak samo jak ludzie, tak samo uczenie maszyn jest procesem dość złożonym. Istnieje kilka różnych rodzajów uczenia maszyn, w zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć. Takim jednym z najbardziej powszechnych jest uczenie z nauczycielem. To jest trochę tak jak analogia uczenie dziecka, czyli dajemy jakiś zestaw informacji i potem oceniamy, na ile te informacje są dobrze ocenione przez dziecko, w tym przypadku przez maszynę. I teraz używając takiego rozróżnienia, czasami spotykamy się z takim problemem, który mieliśmy ucząc jakby model na potrzeby naszego rozpoznawania emocji. Na przykład, jeżeli mówimy o emocjach, które są proste, to wzorce, które tam potrzebujemy rozpoznać, są w miarę łatwe, no bo na przykład uśmiech jest jakby taką własnością, że każda osoba, która tutaj pokazujemy zdjęcie osoby uśmiechniętej, zawsze w analogiczny sposób odbiera, że taka osoba jest uśmiechnięta. Natomiast jest jakby grupa emocji, a tak naprawdę jakby mikroekspresji, mówiąc dokładniej, które są emocjami trudniej klasyfikowanymi, czyli takimi, w których znalezienie wzorca, który jest uniwersalny, jest dużo bardziej złożone. Bo na przykład, jeżeli mamy zdziwienie, a mamy strach, no to te emocje w stosunku jakby do wyrażonej ekspresji są bardzo do siebie zbliżone. I teraz jakby tu się pojawia spora trudność, jakby jak dokładnie złapać ten moment, w którym mówimy o jednej albo o drugiej emocji. Oczywiście w samym procesie uczenia maszyn jest dużo więcej jakby metod, które pozwalają nam osiągać cel. Innym z takich procesów jest na przykład uczenie bez nadzoru, czyli w taki sposób, że system próbuje organizować sobie samemu różnych zbiór danych, ale niekoniecznie wie, co tak naprawdę analizuje. Czyli mając duży zbiór, wybiera sobie jakieś fragmenty tego zbioru pod względem wspólnych cech, które ten zbiór posiada i robi z tego sobie grupę informacji, na przykład, że to są emocje, które przedstawiają radość, a te przedstawiają smutek, ale nie potrafi ich jeszcze nazwać. Tak naprawdę jakby głównym celem jest znalezienie pewnych wspólnych cech, na podstawie których dany system jest w stanie złapać, że mamy do czynienia z konkretną mikroekspresją. Czyli w skrócie, pokazujemy systemowi, jakkolwiek dziwnie to brzmi, zdjęcia ludzi reprezentujących różne emocje, czy ludzi, na twarzach których są reprezentowane różne emocje, pokazywane różne emocje, i komputer po prostu to przyjmuje i zaczyna to rozumieć, a dzięki takiej chociażby aplikacji, jak aplikacja Facing Emotions, jest w stanie to przetłumaczyć na dźwięk. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Tak, jest, tak. W skrócie, w największym skrócie. To jest właśnie transmisja, że tak powiem, jednego sygnału na drugi albo jednej informacji tłumaczenie na drugi, czyli mamy informację obrazową, którą tłumaczymy na informację dźwiękową. Natomiast a propos takiego uczenia się, bo to w ogóle jest ciekawe właśnie, bo wbrew pozorom, jak będziemy źle uczyć, to ta sztuczna inteligencja będzie złą informację wypuszczała. No tak jak dziecko. Jeżeli system edukacji nie działa, no to dziecko, czy już później dorosły człowiek, który wychodzi, jest obywatelem, który no nie ma pełnego zbioru informacji w głowie. Ale też sposób uczenia. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że razem z studentem żeśmy robili taki program do odczytywania EKG i właśnie była tam sieć neuronowa, która miała analizować różne tam wzory właśnie EKG z różnymi błędami technicznymi i uczyliśmy część zaczynając jakby od nie, to jest zły wzór i tak dalej, a część na tak, że tak powiem, uczyliśmy i okazało się, że efekty uczenia były lepsze, jeśli uczyliśmy na tak, a nie na nie. I potem przez wiele, po wielu latach rozmawiałem kiedyś z takim świetnym profesorem, który mi wyjaśnił, że również dzieci nie rozumieją słowa nie. Przynajmniej przez pierwszy okres. No niektórzy dorośli do końca. Natomiast, czyli krótko mówiąc, jak mówimy dziecku, nie rusz tego, to dziecko w ogóle nie rozumie tego i dlatego wykonuje, że tak powiem, ruch, który wydaje nam się, że wytłumaczyliśmy, że powinien być zabroniony. Więc zawsze warto uczyć na tak. Czyli zrób to i to, a nie rób tego i tego. Krótko mówiąc, wynieś śmieci na przykład jest informacją, która jest najbardziej czytelna dla każdego człowieka, małego i dużego. No ci powiedzmy tacy w wieku nastoletnim mają kłopot ze zrozumieniem, ale to jest troszeczkę inny temat. Dotknął pan profesorze istotnej kwestii. Ja nie wiem, czy ona powinna się znaleźć tutaj w naszej agendzie, ale ogromnej odpowiedzialności, jaka jest po stronie osób, które sztuczną inteligencję czegoś uczą. Specjalnie poprosiłem, czy chciałem bardzo rozmawiać z panem Szymonem Peplińskim, twórcą aplikacji, o której przed chwilką powiedziałem, dlatego, że mówiąc o sztucznej inteligencji, bardzo często mamy mniej lub bardziej uzasadnione strachy związane chociażby z naszymi danymi osobowymi, z prywatnością, z inwigilacją i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o takich strachach związanych z tym, czy ona się może kiedyś przeciwko nam zbuntować. Natomiast wydaje mi się, że stosunkowo rzadko mamy świadomość tego, że przecież sztuczna inteligencja może pomagać osobom niepełnosprawnym i to nie chodzi tylko o tego typu aplikacje, ale na przykład o protezy, które no, działają czy rozumieją nasze intencje tak samo jak nasze własne ręce i nasze własne nogi. O, zdecydowanie tak. Natomiast wracając do takiego odpowiedniego pozycjonowania istniejących obecnie rozwiązań, chciałem nawiązać do tego, co pan profesor wspomniał o tym EKG, bo kilka tygodni temu opublikowano badania Apple Heart Study, gdzie przedstawiono wyniki takiego dużego badania oceniającego populację amerykańską pod względem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca i czujnikiem był tutaj zwykły zegarek Apple. Jak się okazało, po 2 latach prowadzenia tych badań, no, z 400 tysięcy pacjentów, czy użytkowników, wykryto zaburzenia rytmu, które kwalifikowały się do tego, żeby dalej je diagnozować, u 0,5% populacji, czyli blisko 2000 osób. Pytanie jest takie, czy to jest dużo, czy to jest mało na tym etapie. Wydaje mi się, że to jest dokładnie odzwierciedla to rolę i miejsce sztucznej inteligencji dzisiaj w medycynie. To jest początek dopiero. To jest właśnie taki okres dzieciństwa, w którym te technologie się zadomawiają, ale przez to ułatwiają nie tylko wcześniejsze wykrycie zaburzeń, czy w tym przypadku zaburzeń rytmu serca, czy wcześniejszą diagnostykę onkologiczną. A z czasem, jak te moce przerobowe, czy przetwórcze, cyfrowe wzrosną, to oczywiście tych zadań, czy tych możliwości będzie znacznie więcej. Ale na dzień dzisiejszy to jest ścieżka, w której przy znikomej ilości na przykład populacji lekarzy dostępnej, w Polsce, proszę państwa, teraz im brakuje blisko 30 tysięcy lekarzy, a więc im mniej będzie tych lekarzy w przyszłości, tym bardziej będziemy polegać na tym, żeby pacjent mógł się albo sam zdiagnozować, albo system istniejący pomógł mu w diagnozie, zasugerował, ochronił, ostrzegł, wpływając na jego zachowania, poprzez to wpływa na stan jego zdrowia. Także w tym kierunku medycyna, wydaje mi się, że nie jest w stanie obejść się bez rozwiązań typu sztuczna inteligencja w pełnym rozumieniu tej definicji, czy przejściowym takim machine learning, jak dzisiaj to mamy. wspomniał. No jeśli rzeczywiście na przykład lodówka nam się zamknie i nie będzie można otworzyć, dlatego że policzy, że zjedliśmy za dużo, albo gdy drzwi domu nie otworzą się, gdybyśmy chcieli wyjść na podwórko, dlatego że huragan się zbliża, no to są rzeczywiście decyzje jakby w sposób oczywisty wspomagające nas, ale no zawsze warto ostrożnie je weryfikować i na pewno tak powinno być. Natomiast jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i lekarzy i przyszłość, to jestem właśnie przekonany, że będzie trochę odwrotnie. To znaczy, że w przyszłości większość ludzi będzie wykonywało zawody medyczne, dlatego że jest sztuczna inteligencja i robotyzacja wszystkich procesów, które będą związane, zastąpią ten tradycyjny przemysł, który zresztą ta cywilizacja przemysłowa pozwoliła nam żyć dłużej i jej rezultaty również są widoczne w rozwoju inteligencji. Gdyż bardzo mi się podobało takie zdanie jednego z przedszkolaków, który powiedział, że jego dziadek lubi sztuczną inteligencję, ponieważ sztuczna inteligencja za dziadka idzie do pracy. Rzeczywiście większość pracy tak zwanej, którą wykonują ludzie w najbliższym czasie, będzie wykonywana przez różne maszyny, z wyjątkiem właśnie pracy, którą dzisiaj wykonują lekarze. W znacznej części jednak będziemy mogli wszyscy uczestniczyć w pomaganiu sobie nawzajem, mając pewną wiedzę i kompetencje, które będą pomagały nam maszyny, urządzenia, ale jednak ten bezpośredni kontakt człowiek-człowiek we wszystkich procesach leczenia, które znamy do tej pory, jest niezbędny. Wspomniał pan, panie doktorze, o naszym systemie, czy w ogóle o systemie ochrony zdrowia. Powiem najbardziej delikatnie, jak potrafię powiedzieć. Trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że nasz system ochrony zdrowia działa dobrze. Stąd moje pytanie, czy tego typu technologie no bardzo zaawansowane, nie aż tak dalekie, ale jednak w przyszłości, czy one w takich systemach jak nasze coś naprawią, że one będą działały lepiej, czy będą już takim totalnym gwoździem do trumny i wszystko się zawali? No ja nie byłbym takim pesymistą. Problem, który my mamy, czy Polacy mają w Polsce z systemem ochrony zdrowia, to jest ten sam problem, który Niemcy mają w Niemczech, czy Francuzi we Francji, czy Anglicy w Anglii. Natomiast faktem jest, i to też należy... Ten problem to jest za mało lekarzy? Niewydolność. Niewydolność systemu, bo jedna rzecz to jest oczywiście, mamy jedną z mniejszych, niższych liczb lekarzy na przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli. To na pewno nie pomaga. Natomiast z drugiej strony ja bym chciał powiedzieć o pewnych sygnałach, które też pozycjonują odpowiednio jak gdyby system ochrony zdrowia w Polsce. Myślę tutaj o pewnych faktach, które się pojawiają. Nie wiem, czy państwo przypominacie sobie, mówimy o e-zwolnieniach od niedawno, o e-receptach. Jest to słynna platforma P1, która pozwoli jak gdyby na gromadzenie i obróbkę, wykorzystywanie danych pacjentów. A więc to są już duże kroki w kierunku cyfryzacji służby zdrowia. Ona jest nieunikniona. To jest w jakim zakresie te środki, które mamy, powiedzmy procent PKB, który jest przeznaczany, który zawsze będzie za niski w stosunku do potrzeb, bo mamy społeczeństwo, które się starzeje, które zwiększa konsumpcję tych dóbr. W związku z tym to jest jak gdyby taka never ending story. Natomiast ta cyfryzacja, która się pojawia, jest warunkiem sine qua non do tego, żeby lepiej wykorzystać środki, które mamy. Myślę, że to jest rozwiązania telemedyczne, które są konsekwencją tego. Unifikacja systemu prowadzenia tych rekordów pacjentów w szpitalach i tak dalej. To, co dzisiaj jest jeszcze tak bardzo rozczłonkowane i wynika z przeszłości, to wydaje mi się, że już wkrótce będziemy mieli sytuację, w której komfort jak gdyby diagnostyczny, terapeutyczny, w którym komfort podejmowania decyzji, ale również dostęp do danych dla samych pacjentów będzie na tyle wygodny i swobodny, że będzie można na przykład na telefonie odczytać wyniki swoich badań laboratoryjnych i uzyskać poradę. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dzwoni pan Krzysztof. Dobry wieczór. Z wielkim zainteresowaniem przysłuchuję się państwa dyskusji. Mam takie pytanie. W latach 60. w szpitalach amerykańskich prowadzone były takie prace badawcze związane z systemami eksperckimi wspomagającymi diagnostykę przy przyjmowaniu pacjentów do szpitali. Takie systemy poprawiały diagnozę lekarza specjalisty, dawały większą pewność, trafność tej diagnozy. Od tego czasu minęło już prawie 50 lat. Czy tego typu systemy też uległy rozwojowi i się mają w tej chwili na przykład zastosowanie przy diagnostyce w polskich szpitalach. No to jest oczywiście cały czas melodia przyszłości, ale proszę pamiętać o sytuacji, w której, jak się mówiło o pierwszych operacjach wykonanych z pomocą tego robota Da Vinci, to były takie fakty medialne. To teraz zakres przynajmniej u naszych sąsiadów za granicą zachodnią, zakres ilości tych operacji oczywiście się zwiększa sukcesywnie. Także to jest chyba typowy przykład takiej adopcji technologii, który potrzebuje trochę czasu. Te młyny mielą, wolno, ale mielą do przodu. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z systemami wspomagającymi proces diagnostyczny, które wspomagają, to są wszystkie systemy oparte o tak zwane evidence-based medicine, to znaczy dostęp do badań laboratoryjnych, wyników, publikacji, skal diagnostycznych, algorytmów terapeutycznych. Proszę Państwa, co roku mamy wytyczne, które są publikowane przez towarzystwa naukowe, które pozwalają troszeczkę wystandaryzować procesy w medycynie. I to jest, żeby osiągnąć sytuację, w której pacjent jest diagnozowany i leczony w Gdańsku tak samo jak w Warszawie i przy tych samych kosztach. To by było optymalnie. I wydaje mi się, że to, co jest tak bardzo rozwinięte w Stanach, jest oczywiście już melodią przyszłości w Polsce. Szanowni Państwo, musimy kończyć. Jedno jeszcze pytanie zadam moim gościom, ale zanim, dostałem bardzo ciekawego maila od pana Piotra, autora bloga Limerycznie. Otóż pan Piotr, domyślam się, że chce brać udział, czy wziąć udział w naszej dyskusji, napisał limeryk. Sztuczna czai się inteligencja, cóż możliwa, lekarza absencja. Ludzie, ależ to dziwy jednak pacjent prawdziwy. Tym pacjentem dziś mogę być więc ja. Pana Piotra pozdrawiam serdecznie. Panowie, szybkie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Pan, panie profesorze, powiedział sztuczny lekarz, a ja zacząłem całą audycję od tego, że w filmach science fiction bardzo często lekarza nie ma w ogóle, jest jakiś rodzaj maszyny. Czy panowie wyobrażacie sobie, a jeżeli tak, to kiedy sytuację, w której w szpitalu nie będzie ani jednego człowieka oprócz chorych? No, to przyznam, że z pozycji lekarza to jest dość odległa perspektywa, myślę, że kilkadziesiąt, może być może pełne stulecie, ale to jest, cały czas nie zapominajmy o tej stronie empatycznej, to jest sama diagnostyka, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, kontakt z chorym i rzeczy, które, czy relacje, które się buduje, to jest jak gdyby trudne do zastąpienia w najbliższej przyszłości. Panie profesorze? Proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj możemy mówić o technologii zdrowia. Dzisiaj szpital jest zamykany nie jak lekarz pójdzie do domu, tylko jak nie ma prądu. W związku z tym te urządzenia techniczne, które wspomagają i ratują życie, odgrywają coraz silniejszą rolę. Również te urządzenia, w których wpisana jest sztuczna inteligencja, jaka metodyka właśnie analizy informacji i podejmowanie decyzji, które podejmują. Także w przyszłości lekarz naturalny i sztuczny będą z sobą współpracowali i coraz więcej będziemy mieli czasu, żeby sobie nawzajem pomagać również w tych częściach medycznych. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Panom dziękuję. W katowickim studio profesor Zbigniew Nawrat, fizyk, wizjoner zaangażowany w kierowanie współczesną, w kreowanie współczesnej medycyny. Kieruje Instytutem Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imieniem profesora Zbigniewa Religi, twórca polskiego robota chirurgicznego. Dziękuję panie profesorze. W studio w Warszawie doktor nauk medycznych Sławomir Chomik, współzałożyciel startupów z branży IT, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktykujący lekarz. W czasie audycji wykorzystałem rozmowę telefoniczną z panem Szymonem Peplińskim, technologiem, twórcą i projektantem aplikacji, między innymi aplikacji Facing Emotions. A na zakończenie jeszcze jeden krótki limeryk. Operacja bez ręki człowieka, na myśl o tym, aż chce się uciekać. Przyszłość wszak niezbadana, ważna jest dobra zmiana. Cóż, na zmiany czasami się czeka. Życzę Państwu dobrej nocy. Mówił Tomasz Rożek.